марлевими пов'язками. Ще інший хтось уже оснащує рубку радіоапаратурою, встановлює навігаційні прилади. А в цілому, як вершина, як апофеоз всієї їхньої праці, виростає цей красень корабель. На спускових доріжках невдовзі уже змащуватимуть полозя салом, не тим салом, що ним любили закушувати чумаки, а спеціальним технічним, що його привозять сюди в бочках і на території заводу перетоплюють. Сала треба величезну кількість на кожен спуск. А коли настає день спуску, він виливається тут у справжнє свято труда. Тисячі людей напружено стежать за творінням рук своїх, з хвилюванням слухають, як серед глибокої тиші лунають по радіо останні розпорядження спусковій команді, що працює на очах у всіх, працює чітко, злагоджено і ніби навічно. Ключами розгвинчують блоки, вибивають молотами клиння, аж поки все звільнено, і вся споруда корабля, піднята на високому стапелі, утримується вже тільки двома курками. І трос, що зв'язує курки, натягується струною. «Рубай курки!» І здригнеться тоді на стапелях цей молодий океанський велетень, і плавко величаво посунеться по змащених полозях з території заводу назустріч воді, назустріч океанові. Вперше бачить Віталій цю величезну майстерню кораблів. Усім найпотаємнішим, самою душею відкривається йому завод. Не може очей відвести хлопець від новозбудованого красення корабля, що, наближаючись, швидко росте, уже в півнеба виростає перед ним на стапелях. Наче не водяний, а який-небудь космічний гігант націлився грудьми сталевими в небо для старту. Де ж побуває на ньому Віталій? З яких океанів, з яких широт посилатиме в ефір свої вісті? Та знає, хоч де буде він, хоч під якими сузір'ями, всюди йому, як позивна мелодія степового рідного краю, ніжно й сумовито дзеленчатиме тронка. 1960-1962. Кінець озвученої книги. Читала Тетяна Дюпіна. Київ, 2005 рік.